Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu mübarek geceye kavuşturdu ki bu gece son 10 gecelerin ilkidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da ve leyalini aşır 10 gecelere yemin ederim Rabbimiz buyuruyor. İşte 10 gecelerin ilki bu mübarek gece 21. gecedir. Kadir gecesinin aranması emredilen son 10 gecelerin teklerinde arayın buyurulduğu üzere işte bu mübarek gece de 21. gecedir. Ramazan-ı Şerif'in 3. 10'una kavuşmuş bulunuyoruz ki ve şehrun evvelu rahmetun ve vesatuhu mağfiretun ve ahiru itkun minen nar. Ramazan-ı Şerif öyle bir aydır ki evveli rahmettir. İlk 10 günü ve gecesi için Allah-u Teala'nın merhametinin, acımasının, rahmetinin tecelli ettiği, tezahür ettiği mevsim olarak hadis-i şerifte ifade ediliyor. Ve vesatu mağfiretül, ortası mağfirettir. Yani ikinci onu Allah-u Teala'nın affı mağfiretinin coşup taştığı dönemdir. Ve ahiruhu itkum minen nar. Sonu ise cehennemden azattır ve beraettir. İşte sonu bu son 10 gündür. Geceleriyle günleriyle birlikte Allah'ımızın Celle Celaluhu ve Leyalin Aşr 10 gecelere yemin ederim buyurduğu Fecir suresinde 10 gecelerden kasıt bir rivayette Ramazan-ı Şerif'in son 10 geceleridir. Bu itibarla 21. gecenin tabi çok özelliği vardır. Çünkü sonun gelen ilkidir. Ondan sonra tek gecelerdendir. Yarın gece çift gece. Bu gece 21 olduğu için tek gecedir. Utlubu afil aşri l-ahiri min ramadane fi evtariha. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10'unda arayın. Son 10'unu da teklerinde arayın. Buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için bu gece uyanık olunması gereken, ihyası kuvvetle müstehab olan bir gece. Hatta İmam Şafii radıyallahu anh'a göre çok mübarek bir zat, hem mezhep sahibidir, hem 4 kutuptan biridir, evliyanın reislerindendir, Allah dostlarının en büyüklerindendir İmam Şafii Hazretleri. O mübarek buyuruyor ki çok hadis-i şerifler inceledim. Bu rivayetler arasında bana göre en sahih olan rivayet 21. gece. Yani bu gece Kadir Gecesi olduğuna dair İmam Şafii Hazretlerinin görüşü vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o gece gösterildi ki sabahında su ve toprak üzerine, yani çamur üzerine secde ediyordum buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında gösterildi. Tabii ki rüyel enbiya-i vahyü. Peygamberlerin rüyası bizim gibi kargaşalı olmaz. Aynen vahidir. Allah-u Teala'nın ayeti mesabesindedir ki biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye kalkması da bir rüya sonucudur. Çünkü peygamberlerin rüyası kurban etmesi, İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesinin sebebi de 3 kere aynı rüyayı görmesiyle Allah'ımızın o emrini anlamış olmasıdır. Çünkü peygamberlerin rüyası nedir? Vahidir. Bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Kadir gecesi bana gösterildi, sabahında çamura secde ettim buyurduğunda 21. gece, yani bu mübarek gecede yağmur yağmıştır. Tabii ki o zaman mescit şimdiki gibi böyle efendim kapalı değil. Hurma liflerinden çatısı var. Yağmur yağdığı vakit içeri giriyor. Zemini de kum. Tabii ki yağmur sularının kumla karışması neticesinde bir çamur oluşmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında kıldırırken mübarek alnını secdeden kaldırdığında mübarek alnına biraz kum sulu olduğu için sulu kum bulaşmıştır. Bu hadis-i şerif, bu rivayet çok sahih bir rivayettir. Buradan da anlaşıldığı üzere ben Kadir gecesinin sabahında çamura secde ettiğim bana gösterildi buyurduğu için incelediler, baktılar ki hangi gecenin sabahında oldu bu hadise? 21. gecenin sabahında oldu. İşte onun için İmam Şafii Hazretleri de bu görüşü almıştır. Şimdi tabi bu geceler ihya edilmelidir. Boş geçirilmemelidir. Allah-u Teala Kadir gecesini gizlemiştir. Bunun sebebi nedir? Onu arayın bulayım derken birçok geceleri ihya etsinler. Böylece kazansınlar, ahirete zengin çıksınlar diye Rabbimiz bizim iyiliğimiz için Kadir gecesini gizlemiştir. Ama inşallah arayanlar bulacaklardır. Şimdi biz 3. 10 geceye, yani son 10 geceye girmiş bulunuyoruz. Bu hususta yapmamız gereken amellerle ilgili bazı rivayetler size okuyacağım inşallah. Ayşe anamız anlatıyor. Kâlet Âişetü radıyallahu teâlâ anha kâne nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme idâ degelel aşru şedde mi'zerahu ve ahya leylehu ve eykafa ehlehu ve ecdeydu fil aşril evâhiri mâ lâ yecdeydu fi gayri. فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحورا فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. Evet, bu rivayetleri ben cem ettim, topladım. Buhari'den, Müslim'den, Ahmed bin Hanbel'den, İbn-i Mace'den, bu gibi kaynaklardan topladığımız rivayetler manası şudur. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, son 10'u girdiği zaman, işte bu gece itibariyle girmiş bulunuyoruz, yarın 21. gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yanaşmazdı. Geceyi ibadetle ihya ederdi. Ailesinin çoluk çocuğunu uyanık tutardı. Başka zamanlarda gayret göstermediği kadar son 10 günde ibadete çok ciddi çalışırdı. İlk 20 gün gece bazen uyur, bazen namaz kılar. Son 10 gün olduğunda ise iyice ibadete girişirdi ve uyuduğu görülmezdi. İki ezan arasında yıkanırdı ve iftarı sahur yapardı. Bunları kısaca izah edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala kendisini vefat ettirinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirirdi. Okuduğumuz, Arapçalarını zikrettiğimiz bölümün tercümesi bundan ibaretti. Şimdi bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son 10 gecede hiç uyumadığını söylemişlerse de Ehl-i Beyt imamlarından bir kısmı bunu gecenin yarısını ihya ile tefsir ederek gecenin yarısını ibadetle uyanık geçiren muhakkak gecenin tümünü ihya etmiş olur demişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın bir beyanı var yine Müslim-i Şerif'te. Ma alemu kana leyledir hatta sabah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece sabaha kadar hiç uyumadan geçirdiğini bilmiyorum. Yani kısa da olsa bazen daldığı olur buyuruyorlar. Bu da bu görüşü destekliyor. Demek ki mübarek gecelerde bile az da olsa bir miktar uyuduğu anlaşılmaktadır. Ama gecenin ekserisini, hele özellikle bu son 10 gecenin ekserisini ibadetle geçirdiği kesindir. Ailesinin uyandırması, namaza gücü yeten küçük büyük herkesi gece namazına kaldırması olarak ulema tarafından izah edilmiştir. Namaza gücü yeten küçük büyük herkesi teheccüd namazına, gece namazına kaldırması. Çünkü bu 10 gecelerdir Kadir Gecesi'nin bereketi aranmaktadır. Onun için onun hayrından mahrum olmamak için ailesini uyarmaktadır. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men hurime hayra fekad hurim. Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuştur. Allah muhafaza buyursun, mutlaka bizlere cümlemize hayrını nasip buyursun. Yatağına yanaşmaması. Tabii son 10 gecede ne yapıyordu? İtikafa giriyordu. İtikafa girince hanımlarından uzak duruyordu. Çünkü ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billahi ve la tubashiruhunne ve entum akifune fil mesacid. Siz mescitlerde itikaftayken eşlerinizle cinsi münasebette bulunmayın. Zaten camiye, mescide kadının kocasının yanında gelip kalması uygun değil. Bu itibarla kocasıza itikafta olduğu için evine gitmesi caiz değil. Bu itikafa girenler için kesin bir yasaktır. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de itikafa devam ettiği için her sene Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesini gününü camide geçirdiği için, Mescid-i Şerif'inde geçirdiği için yatağına yanaşmaması, yani hanımlarından uzak durması efendim anlaşılmaktadır. İki ezan arasında yıkanması, son 10 gecenin her birinde akşamla yatsı arasında gusül alması ile izah edilmiştir ki İbn-i Cerir radıyallahu anh derdi, Selef-i Salihin yani geçmiş büyükler son 10 gecenin her birinde gusül almayı müstehap saymışlardır. Tabi camide olanla itikafta olanın da bu imkanı olabilir ama tabi itikafa girmeyenlerin bu sünneti icra etmeleri daha kolay olur. Çünkü Kadir Gecesi olması ihtimali vardır. Kadir Gecesi'ne de hazırlıklı olmak lazımdır. Temiz olmak lazımdır. Hoş kokulu olmak lazımdır. Melekler inecek. O mübarek gecede estaizübillah tenezzelül melâiketü ruhu fiyâ. Melekler iner de iner. Efendim, hatta mutlâil fecr. İmsak oluncaya kadar, gün doğuncaya kadar, güneş doğunca değil, gün doğumu imsak. Günün girmesi, oruca niyetlendiğimiz an, sahurun bittiği vakitte fecir deniyor. İşte o zamana kadar melekler iner, Cebrail aleyhisselam iner. Bu itibarla melekler gelirler. Selamun liye, o gece selamdır, selamettir. Melekler selam verirler. İbadet edenlere, zikredenlere, dua edenlere, namaz kılanlara selam verirler. Onun için Müslümanın temiz olması lazım, hazır olması lazım, gusletmesi lazım, önem vermesi lazım, değer vermesi lazım. Temim-i Dari radıyallahu anh 1000 dirheme çok kıymetli bir hulle satın almıştı. Güzel bir elbise. Onu sadece Kadir Gecesi olması umulan gecelerde giyerdi. Şimdi burada da sadece 27. geceyi Kadir Gecesi bilip de değil, Kadir Gecesi olması umulan gecelerde. Ne demek? İşte 10 gecenin teklerinde arayın. Mesela bu gece umulan gecelerdendir. Çünkü 10 gecenin teklerindendir. Bundan sonrakiler daha da kuvvetleniyor. Yani tek geceler olarak. Ondan sonra 17. gece hakkında da var. Bazı diğer rivayetlerde var. Kadir Gecesi olması umulan gecelerde hakkında hadis-i şerif ve rivayetler olan gecelerde o en kıymetli elbisesini giyerdi. Hammad İbni Seleme radıyallahu anh nakletmiştir. Sabit el-Bünani, Hümeyde-Tavil gibi büyükler radıyallahu anh, bunlar çok büyük velilerdir. En yüksek tabakadandırlar. Onlar Kadir Gecesi'ni aradıkları bu 10 gecede, son 10 gecede en güzel libaslarını, elbiselerini giyerler, koku sürünürler. Mescitlerde buhur yakarlardı. Kalabalıklar olduğu yerde nahoş kokular olmasın diye veyahut olan kokuyu, nahoş kokuyu, kalabalığın getirdiği kokuyu gidersin diye buhurlar yakarlardı. Demek ki Kadir Gecesi olması umulan gecelerde temizlik, süslenmek, süslenmek deyince meşru şekilde süslenmek, İslam'ın müsaade ettiği şekilde süslenmek, koku sürmek, güzel elbise giymek, işte sarık sarmak, cübbe giymek, kıymetli cübbeler efendim giymek. Bir de o elbiseyi o geceye mahsus olarak kullanıp sair zamanlarda giyinmemek. Yani o mübarek gecelere özel efendim libaslar kullanmak müstehaptır. Ulema böyle yapmıştır, büyükler böyle yapmıştır. Allah-u Teala'nın değer verdiği şeylere değer vermişler. Kıymet verdikleri şeylere, Allah-u Teala'nın kıymet verdiği şeylere onlar da kıymet vermişlerdir ki bu imandandır, takvadandır. Tabi zahiren süslenmek gerektiği gibi tevbeyle, inabeyle, Allah-u Teala'ya yönelerek, kalbi günah kirlerinden temizleyerek iç alemin tezyini de zaruridir. Kalbi de süslemek lazımdır. Zira batın harapken zahirin ziynetlenmesi Mevla Teala'nın huzurunda bir şeye yaramaz. Kalbin Allah'ta değil, Allah'tan gafil. Mevla'yı zikretmiyor. Mevla'yı anmıyor, hatırlamıyor. Aklı oraya buraya gitmiş. Dışını efendim kıbleye çevirmiş. Seccadeye oturmuş. Bu bir şey ifade etmez. Rabbimiz Tebarek ve Teala ne buyuruyor? Ya beni Âdem'e kad enzelnâ aleykum libâsen yuvâri sevâtikum ve rîşâ. Ey Ademoğulları, biz size bir avret yerlerinizi örtecek elbise indirdik. Bütün bu giydiğimiz kumaşlar, efendim, pamuklar, hayvanların yünlerinden imal edilen kumaşlar, hepsi gökten inen yağmurla, su ile temin ediliyor. O yüzden Rabbimiz yünü de gökten indiriyor, pamuğu da gökten indiriyor, bütün yediğimiz ürünleri de gökten indiriyor. Yağmur yağmasa bunların hiçbiri yetişmiyor. Bir de süsleneceğiniz elbise indirdik. İnsan bir zaruret miktarı ayıp yerlerini örtecek kadar giymek var. Bir de tabi yelek gibi, cübbe gibi güzel böyle efendim süs elbiseleri fazladan giyinmek var. Ama ve libâsü tekvâ zâlike hayr. Bir de takva elbisesi var ki ya Allah'tan korkmak, efendim haramlardan sakınmak, ondan sonra Rabbinden utanmak, takva libası, günahlardan uzak durmak, kalbi Allah-u Teala'nın gayri düşüncelerden saklamak, işte o daha hayırlıdır. Onun için büyükler ne güzel söylemişler. İdel mer'u lem yelbes siyaben minettuka tekallebe uryanen ve inkâne kâsiyâ. Eğer bir kişi takva elbisesini giyinmediyse çıplığa dönüşmüştür o, ne kadar da giyinse. Onun için içi dışı mamur etmeye bakalım. Mübarek günlerde, gecelerde. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? 10 gecelerde iftarı sahur yapardı. Peki bu ne demek şimdi? O Resulullah'a mahsus olan savun-ı visalden bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen manevi güçten dolayı bazen birkaç gün iftarsız, sahursuz oruçları birbirine eklerdi. Ama ümmetini bundan ne yetti? Ebu Hureyre radıyallahu anh tarifat edilen bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem neha Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem anil misalifi savun. Kainatın efendisi orucu iftarsız, sahursuz birbirine eklemeyi yasaklayınca fekale le uracunun minel müslimin inneke tüvasılu. Ya Resulallah, Müslümanlardan bir zat ama sen yapıyorsun ya Resulallah, kaç gün orucu birbirine ekliyorsun diye sorduğunda kale ve yukum misli, hanginiz benim gibi dayanabilirsiniz? İnni ebitu yut'imuni rabbi ve eskini. Ben gecelediğim zaman, akşama kavuştuğum zaman Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Yani cennetten doyuruyor. Yani manevi yediriyor, içiriyor beni. Onun için ben gündüz de kuvvetli oluyorum. Ama siz bunu yapmaya kalksanız Rabbim katında bu değere sahip olmadığınızdan, bu fazilete eremeyeceğiniz için güçsüz kalırsınız. Farz namazları kılamayacak halde kalırsınız. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bile denedi bir zaman, sonra düştü, bayıldı. Dolayısıyla bu sefer farz ibadetler sair, farzlar, ameller yapılamayacak hale gelinir diye Kainat Efendisi bunu nehy etti. Ama kendisi bunu yapardı. Biz ne yapacağız? İftarı vaktinde yapma faziletine devam edeceğiz. اَحَبُّكُمْ اِلَيَا عَجَلُكُمْ فِطْرًا. En çok sevdiğim, en çabuk iftar edeninizdir. Yani vakti girer girmez iftarı geciktirmeyeni Allah-u Teala çok seviyor. تَعْجِيلُ الْاِفْطَارَ تَخِيرُ السَّحُورُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ. İftarı acele yapmak, sahuru geç yapmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Çünkü bunda acziyet göstergesi vardır. Bir insan iftar olduğu halde orucu açmıyorsa sanki ben dayanırım, daha da olsa dayanırım, yani hiç açlıktan, susuzluktan zorlanmadım gibi bir şekil çıkarmış olur. Mevla'ya karşı böyle görünmüş olur. Mevla bu güç gösterisini sevmez. Ne sever? Hemen hurma elinde böyle kulağa ezanda top atılsın, ezan okusun, hemen yiyeyim görüntüsünü sever. Neden? Ben acizim, zayıfım, dayanamıyorum ya Rabbi. Senin hatırın için, senin emrin diye ben durdum ya Rabbi. Bunu sever. Sahuru geç yapmak da bundan dolayıdır. Çünkü sahuru erken yatan çok faziletleri kaçırır. Seher vakti istiğfarları, ibadetleri kaçırır. Ondan sonra ben dayanıyorum, sahur yemeden de tutabiliyorum gösterisi Rabbimizin sevdiği bir şey değildir. İftar vaktinde yapılmalıdır. Ancak Kadir gecesi olması umulan mübarek gecelerde, mesela bu geceydi, işte 10 geceden hepsi de var ama teklerinde çok kuvvetlidir. Yani 23. gece. Zaten 23. gece hangi geceye rastlıyor? Cuma gecesine rastlıyor. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. O da çok önemlidir. Çünkü Cuma gecesi bu 10 gecelerde bir kere rastlıyor. Bu Cuma gecesi zaten Kadir gecesinden bile faziletli olduğuna dair rivayetler varit olan gecedir. Normal haftanın Cuma geceleri de böylecedir. Çünkü hadis-i şeriflerde Kadir gecesinde bile af olmayanlar olduğu bildirilirken İnnallâhe yaghfiru leyletel cumu'ati li ehli'l İslam ecmaîn. Allah Teala Cuma gecesi ehli İslam'ın tümünü birden toptan affeder buyurulduğu için Hanbeli mezhebinin imamları Abdülkadir Geylani Hazretleri de Hanbelidir. O da naklediyor, rivayet ediyor. Bu hadis-i şerife dayanarak Cuma gecesini Kadir gecesinden üstün tutuyorlar. Hele bir de 23. geceye rastladığı zaman, zaten 10 gecelerin tek gecelerindendir. Hem de Kadir gecesi olması ihtimali var, hem de Cuma gecesidir. Bu tabii asla gafletle geçirilecek bir zaman dilimi değildir. Muhiddin Arabi Hazretleri Kaddesallahu Sirruhu Şeyh-i Ekber velilerin büyüklerindendir. Keşif ehlidir. Bu mübarek insan diyor ki benim manevi tespitlerime göre Kadir gecesini Mevla gizledi. Herkes bir emek gayret sarf etsin de ona ulaşsın diye. O da mübarek bizi acıdığından buyuruyor ki Kadir gecesi gezer. Zaten birçok alime göre de gezer. Çünkü hadis-i şeriflerde çok rivayetler vardır. Bu rivayetlerin hiçbirisi de efendim itibar edilmeyecek rivayetler değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün rivayetler bizim için değerlidir. O zaman ona göre mana verilmelidir. Alimler bunu halletmek için ne diyorlar? Kadir gecesi gezer diyorlar. Yani her sene aynı gece olmaz. Değişir. İşte Muhiddin Arabi Hazretleri de buyuruyor ki Muhiddin İbni Arabi Kuddüs-i Sirruhu buyuruyor, Kadir gecesi mutlaka Ramazan-ı Şerif'in 15'inden sonra olur. Yani ikinci yarısında olur. Son yarısında diyelim. Olur ve illa Cuma gecesi olur. Onun da çok muazzam bir tespiti var. İlla Cuma gecesi olur. Bu itibarla ilk gününe göre değişir diyor. Eğer Ramazan-ı Şerif Perşembe ile girerse diyor, bu sene olduğu gibi, o zaman Kadir Gecesi 23. gecedir diyor. Yani önümüzdeki yarın değil, öbür gece 23. gece oluyor. İslam'da gece önce oluyor, gündüz sonra oluyor. 23. gecenin Kadir Gecesi olması ihtimali çok kuvvetlidir. Bizim zaten o gece derneğimizde toplantımız vardır. Biliyorsunuz teravih kılıyoruz, kıldırıyoruz. Hem ilim meclisinde bulunuluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde her kim bulunursa ne olur? Her adımına bir sene ibadet yapmış sevabı yazılır ve kıyamet gününde arşın altında benimle beraber olur. Onun için ilim meclisi kuruluyor cuma geceleri. Zaten hanım kardeşlerimiz gelemiyor. Erkek dinleyicilerimiz gelebiliyor. 23. gece hakikaten Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli ve Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin tespitine göre bu seneki Kadir Gecesi 23. gece oluyor. Tabi bunları zahmetmemek lazım. Şiracül İslam'da gördüm Ebu'l-Hasen Horasani Hazretleri ki o büyük velilerdendir. Bulu erdiğimden beri bir Kadir Gecesi kaçırmadım. Hepsini keşifle tespit ettim buyurur. Onun da tespitine göre tabi Perşembe ile girdiği zaman yani bu sene olduğu için onu örnek veriyorum. 25. gece olarak zikrediyor. 25. gecede tabi uyanık olmak lazım. Zaten Kainatın Efendisi son 10 gecelerin teklerinde arayın buyurduğuna göre bu gecelerde Kadir Gecesi'nin mutlaka aranması lazım. O halde Kadir Gecesi olduğu umulan, olması umulan mübarek gecelerde iftar saatinde hurma gibi, süt gibi çabuk yenen ve tok tutan yiyeceklerle çabucak iftar etmeli. Yemek sofralarında uzunca oturarak mübarek saatleri zayi etmemeliyiz. Zirr ibn-i Hubeyş radıyallahu anh sahabedendir. 27. gece hakkında buyuruyor ki İçinizden yemeği geciktirmeye gücü yeten bunu yapsın, iftarı suyla karışık sütle yapsın. Şimdi ne demek istiyor? İşte süt gibi, hurma gibi tok tutan şeylerle iftar yaparsa bir insan, iftar geciktirilmez. İftar namazdan önce yapılacak. Akşam namazı kılınmadan hemen iftar açılacak. Ezanla Allahu Ekber, ezan ilk başlangıcıyla iftar açılacak. Bu sünnettir. Ancak tabii ki bazı insanlar önce iftar sofra hazır olunca yemek tercih ediliyor. Namaz sonra kılınıyor. Olur, caizdir. Mekruh değildir. Ancak tabii ki 45 dakika, 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 çeyrek sofrada durulduğu zaman akşam namazı da çok geçe gidiyor. Ondan sonra işte meyveydi, çaydı. Bir de abdest tazeleyeyim dediğin zaman bazı kere yatsıya dayanıyor. Şimdi yatsının yarım saat geciktirilmesi sizi aldatmasın. Çünkü o yatsının vaktini geciktirmiyor. Yatsının vakti yine eski takvimde yazan vakitte giriyor. Yani mesela bu gece ne yazıyor? 8'i çeyrek geçe. 8:15'te yatsı oluyor. Onlar 8:45'te camiler okuyor. Yarım saat bir pay var teravihe toplanmak için. Uygundur, millet abdest tazeler yetişsin diye yapılmış. Ama o 8:45'e kadar akşam namazının vaktidir anlamına gelmez. Yine 8:15'te akşam namazının vakti bitiyor. 16'ya giden, 17'ye giden kaza ek bırakmış oldu. Allah muhafaza etsin. Bir gün oruç yesene kadar günahtı, ondan beter günaha girdi. Bir vakit namazın kasten kazaya bırakılması efendim bir gün orucun yenmesinden aşağı mıdır? Fazlası vardı, aşağısı yok. Onun için akşam namazına dikkat edilecek. Ayrıca Kadir Gecesi'nin girme anı ne zamandır? Güneş batış anıdır. Güneş battığı anda Kadir Gecesi giriyor. Yani tam iftar saatinde Kadir Gecesi giriyor. Gecenin girişi. Zaten oruç ne zamana kadar tutuluyor? Geceye kadar. Ve etimu sıyame ile leyl. Orucu geceye kadar tamamlayın. Ne demek? Akşam ezan okundu mu gece giriyor demek. Sen koyu karanlık gecenin saat 12'sini 1'ini anlama. Geceye kadar akşam ezanı, güneş batışı yani gün bitimi gecenin başlayışıdır. Oruç o zaman açılıyor. O zamana kadar tutuluyor. Bu halde Kadir Gecesi ne vakit giriyor? Akşam ezanıyla giriyor. O vakti zikirle, dua ile, ibadetle geçirmeli. Oruç açılmalı, iftar edilmeli. Fakat çok uzun yemeklerle zayi edilmemeli. Hazreti Ali radıyallahu efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İn vafaka leyletel kadri ve huve ye'kul اَوْرَفَهُ دَعَنْ لَا اِفَارِكُوا حَتَّى يَمُوتْ. Tam Kadir gecesinin girişine yemek yerken rastlarsa bu insana öyle bir dert verir ki, öyle bir hastalığa sebebiyet verir ki ölünceye kadar o hastalık ondan ayrılmaz. Yani müzmin bir hastalık, geçmeyen bir hastalık adama bulaşır. Kadir gecesine efendim yerken rastlarsa ne demek? Tabii ki bir iftar sünnet yerine gelir ama uzun uzun yerken Kadir gecesinin girmesi onun bütün yediği ana rastlarsa, hiç duasız, zikirsiz, ibadetsiz anına rastlarsa bu ona bir dert verir diyor. Hazreti Efendimiz'den gelen rivayette bundan dolayıdır ki bundan sonraki gecelerde, hadi bu gecenin iftarı geçti, iftar saatlerini bizim söylediğimiz dualarla, zikirlerle, bak Ramazan-ı Şerif Risalesi elinizden düşmesin. Onda ne ilimler var, gününüzü, gecenizi ayarlayan ne bilgiler var, İftar saat ne yapılacak, ne dualar var. Ondan sonra hemen iftara kadar 5 dakika kala, 10 dakika kala oturun sofraların başında, hemen Sübhanallah ve hamdiler, istiğfarlar, o iftar duaları yapılarak ezan okunur okunmaz dua ile oruç açılsın ve Kadir gecesine rastlandığında da uzun sofralarda rastlanmasın. İnşallah hemen kısaca iftar ettikten sonra namazlarla, zikirlerle geçsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Son 10 gecelerin bir özelliği, yine 10 günlerin itikaf yapardı. Her sene Ramazan-ı Şerif'te 10 gün itikaf yapardı. Bunun hikmeti neydi? Dünya işlerini tamamıyla keserek aklını, fikrini Rabbinin münacatına, zikir ve duasına ayırmaktı. Çünkü Kadir gecesi olma ihtimali en kuvvetli geceler bunlar olduğundan sene içerisinde böylece onlar itikaf yapanlar bu fazilete nail olurlar. İtikafa giren insan İmam Ahmed'e göre ilim öğretmek için, Kur'an okutmak için bile olsa insanlarla karışıp görüşmemeli diyor. Ne yapmalı? Müstahap olan tek başına kalıp ibadetle meşgul olması, dünya kelamı konuşmamasıdır. Ama bu demek değil ki cemaati olmayan, ıssız sessiz, cuma bayram kılınmayan mescitlerde itikaf yapılması faziletlidir. Çünkü cumadan, cemaattan insanı ayıran halvetler dinimizi yasaklanmıştır. İbn Abbas radıyallahu anhu'ya sordular. Dediler ki bir adam var, sıralı oruç tutuyor, geceleri uyumuyor, ibadetle ihya ediyor ama cumaya, cemaate katılmıyor. Bu adamın durumu ne olur? Hüvefinnâr. İbn Abbas buyurdu, o adam cehennemdedir. Onun için cumadan, cemaatten ayrılmak uygun değildir. Ve lakin cemaate karışacaksın, işine karışmayacaksın. Bu da önemli bir meseledir. Laflara karışmayacaksın. Gıybete, dedikoduya, iftiraya bulaşmayacaksın. Şimdi itikaf yaparım derler. Arkadaşlar itikafa girerler. Fakat itikafta da çok boş vakit, bol vakit bulurlar. Kur'an tilavetiyle, hatimle, zikirle, ibadetle ihya edeceklerine gır gır dedikodu konuşurlarsa, gıybet yaparlarsa o zaman da zararları karlarından çok olur. Allah muhafaza buyursun. İtikafın maksadı hasıl olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf yapan hakkında ne buyuruyor? Ve yakifuz zunub. İtikaf adamı günahlardan engeller. Günahlardan engellemiyorsa, gıybet, dedikodu, iftira, boş konuşma, valaya yani fuzuli laflar terk edilmiyorsa ne anladık o itikaftan? Ve ucra lehum minel hasenat ke'amilil hasenati kulliha. İtikaf yapana ne kadar sevap yazılır diyor. Allah'ın dininin ne kadar haseneleri, sevapları var. İslam'da ne kadar hayırlı amel var. Pek yani bunu saymış olan, sıralamış olan ne bir kitap, ne bir vaaz, ne bir ders bir arada bulmamız mümkün değil. O kadar salih amel türleri var. İşte bütün salih amelleri, İslam'ın iyilik kabul ettiği, güzel amel kabul ettiği ne kadar hayırlı amel varsa hepsini yapmış gibi sevap yazılır. İtikafta kalmanın fazileti çok. Ama işte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünneti üzere onun İtikafına benzer şekilde itikaf yapmaya gayret etmek lazımdır. İbn Abbas Hazretleri bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde Ravza-i Mutahhara'da itikafta iken bir adam geldi, dedi ki ne olur benim bir işim var falan, bir şey denecek işte, sen bana yardım et falan. O da itikaftayım dese de o adam çok zor durumda olduğu için kalktı, onunla beraber gitti. Ve adama dedi ki şu kabri şerifin sahibi var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini gösterdi. O zaman tabii şimdiki gibi duvarla, perdeyle, demirle örtülü değildi. Kabri şerif açıkta gözüküyordu. Dedi şu kabri şerifin sahibinin şöyle buyurduğunu işittim. Memme şafi haceti ehi kâne hayran min itikâfi aşrasinin. Bir Müslüman kardeşinin bir derdini gidermeye, bir işini görmeye adım atan, yürüyen kişinin o yürümesi 10 sene itikaf yapmasından hayırlı olur. 10 gün değil, bak 10 güne bile dayanamıyoruz. Şimdi itikaf yapanlar 10 günde ne kadar efendim evini özlüyor, hanımını özlüyor, çoluğunu özlüyor, çocuğunu özlüyor. Zaten bir de cep telefonu çıktı ki şimdi artık camiye telefon bağlama lüzumu yok. Adam itikafta devamlı eviyle konuşuyor. Ne anladık bu itikaftan? İşte 10 sene itikaf, eski ümmetler 30 sene 40 sene itikaf yapıyorlardı. 30 sene 40 sene acıkınca mağaranın önünden efendim biraz ot yiyor, su içiyor, tamam. Şimdi 10 gün itikafa bile dayanamıyoruz. Düşün ki 10 sene itikaf yaptı bir adam. Bir Müslümanın bir derdini gidermek için adım atanın bu ameli diyor, 10 sene itikaf yapanın itikafından daha hayırlı olur. Peki itikafın faziletini anlatıyor bu sefer. Ve men yetekefe yevmen ittiqa ve cilla. Her kim Allah rızasını kazanmak kastıyla bir gün itikaf yaparsa cealallahu beyne ve beynen nâri telâte hanâdık. Allah onunla cehennem arasında 3 hendek açar. Eb'ade mimma beynel hâfittayn. Bu 3 hendeğin her biri doğu ile batı arasından daha uzaktır. Yani bir hendek doğu ile batına kadar mesafe, bir hendek ondan uzak. Böylece Allah Teala 3 hendek, yani 3 kere doğu ile batı arasından daha uzak mesafe cehennemle arasına o kişinin mesafe koyar ki o kişi cehennemin sesini, nefesini bile işitmez ve Allah-u Teala'nın rahmetine, cennetine dahil olur demektir. Ali bin Hüseyin radıyallahu anh'ın rivayette hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men i'tikafe haşran fi ramadan, Ramazan'da son 10 gün itikaf yapan kâneke hacceteyn ve umreteyn, 2 hac 2 ömre sevabı alır. Bak bir hac bir ömre bile şimdi kaç bin dolarlar, ne kadar gitmeler gelmeler, yorgunluklar, masraflar, bile kabul oldu mu olmadı mı o da belli değil. Ama bu itikaf ne olur? 2 hac 2 ömre sevabına denk olur. Ama dedik ya, itikafın fazileti çok. Men i'tekefe imanen ve ihtisamen, şartları var. İnanacak, imanı olacak, ehli sünnete göre itikadı olacak. İtikadı ehli sünnet dışına çıkmayacak. Bu ehli sünnet dışı itikatlar mahvediyor insanları. Allah muhafaza buyursun. Onun için bak Ramazan-ı Şerif'te dikkat edin. Televizyonlar hoca kaynıyor, hocadan geçilmiyor. İftarlar, sahurlar, her kanalda birileri konuşuyor. Bir defa konuştuğu kanala dikkat edin. Konuştuğu kanal neyi temsil ediyor? Kimi temsil ediyor? 23 saat lahmakan bir kanaldan bir saat süt aksa kimin midesi alır o sütü, o balı? Onun için bu konuşan adam kimdir? Ona bakın. Ondan sonra konuştuğu kanal nasıl bir kanaldır? 23 saat oradan leş mi akıyor, süt mü akıyor, lahm mı akıyor? Buna bakın. Lahmakan kanaldan insanın midesi alır mı süt içmeye? İkincisi buna dikkat edin. Ondan sonra konuştuğu lafa dikkat edin. Bak herkese ağlatan, dinleten adam neçen gün ne dedi? Ben bunu anlatıyorum insanlara. Ya telefon açıp sorana. Dedi ki Ermeni komşumun dedi cenazesi için kiliseye gidebilir miyim? Gidersin. Ya nasıl kiliseye gider? Kiliseye gitmek caiz değildir. Sormuşlar demiş ki Hazreti Ömer de girdi kiliseye, kıyamet kilisesine, Mescid-i Aksa'da. Hazreti Ömer de kiliseye girdi ama niye girdi? Papazlara, onlara efendim yeni fethettiği yerde güvence verecek, işte şuna dokunulmasın, şu şöyle yapılsın, bu böyle yapılsın, efendim bunlar için girdi. Ben de Malta'ya gittiğimizde girdik. Papaz 80 yaşında adam bize bir hürmet etti, elimizi öpmeye kalktı, ona anlattık Arapça, o da Arapça anlıyordu. Eskiden Tunus'taki papazla şeyle hocalarla görüşüyorum dedi, bizim papazlar Tunus'tan hocalarla görüşüyorduk, şimdi irtibatımız kesildi dedi, Arapça iyi biliyordu. Dedik ona bak İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değil, yanlış inanıyorsunuz, biz de İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Tamam, papaza vaaz etmek için girersen falan o başka, ne niyetle girdiğine bağlı. Şimdi kafirin cenazesinde haç çıkarılıyor, haça tapılıyor, ayin yapılıyor, Müslümanın buna girmesine cevaz veriyor, dedi girersin. Peki mezarına da gidebilir miyim? Dedi gidersin. Fatiha da okuyabilir miyim? Bir onu demedi. Bu sefer de durdu durdu. Uydurdu. Ne dedi? Dedi dersin ki ya Rabbi bütün insanları affet. Ya Rabbi bütün insanları affet diye Kur'an'da hadiste bana bir ayet hadis göstersin bu hoca efendi. Rabbi gfirli vel valideyye velil müminine yevme yekumul hesab. Beş vakit namazda hepiniz okuyorsunuz. Ya Rabbi beni affet, anamı babamı affet, inananları da affet. Nuh Aleyhisselam'ın duasında ne buyuruyor? Velimen dekale beytiye müminen. Ya Rabbi imanlı olarak evime girenleri affet. Hanımın imansız onu affet diyemiyor. Oğlu Kenan imansız onu affet diyemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talip için istiğfar edemedi. Aff isteyemedi. İbrahim aleyhisselam babası için aff istedi, sonra pişman oldu. Mevla yasak etti, senin baban kafir öldü. Aff isteyemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aff isteyemedi. En yakını bak amcası o kadar onu müdafaa etti halde istiğfar edemedi. Çünkü şirk üzere ölenler iman söylenlerin. Ama Mevla ne buyuruyor? Estaizu billah. Ma kâne hinnebiyyi vellezîne âmenû ve yestagfirû lil müşrikîn velev kânû li kurba. En yakın akrabası, amcası, anası babası da olsa şirk üzere ölen, imansız, İslam itikadı üzere ölmeyenlerin günahların affı için istiğfarda bulunmaları ne peygambere ne de müminlere yakışan şey değil, olur şey değil. Görüyor musun? Bu kadar ayet var. Sen de bütün insanları affet. Tabii ki yaşayanlara dua edilir ama affet diye edilmez. Ya ne denir? Ya Rabbi bütün kafirleri, dinsizleri, imansızları hidayet et, ıslah et, yola getir, onlara da iman nasip et. Biz bedduacı değiliz, duacıyız. Bu edilir. Ama öldükten sonra imansız olarak ölene sen bunu affet diyebilir misin? İnnallâhe le'anel kâfirîne ve a'addelehum sa'îrâ. İmansızları Allah lanet etti, rahmetinden uzak etti. Onlara cehennem hazırladı buyurulurken işte bu ılımlı İslam projesi yürütülmek isteniyor ya, buna da adam aranıyor ya, birileri de buna malzeme oluyor. Ne olacak? Efendim ne fark eder Yahudi, Hristiyan, Ermeni, Rum, hepsinin cenazesine katıl, mezarına git. Ya caiz değildir. Ancak ne var? Komşun olur, başsağlığı dilersin, İslam buna müsaade verir. Ondan sonra evlerine bir hediye götürürsün, yemek götürürsün. Siz şimdi acılısınız, geleniniz gideniniz var. İşte biz pişirelim, siz yiyin. Bunlar olur. İslam komşuluk haklarına önem veriyor. Efendim tabii ki İslam kin ve nefret aşılamıyor. Onları düşman görün falan, böyle saldırın, vurun kırın demiyor. Hatta İslam onların hayatını da güvenceye alıyor. Men katele zimmiyen lev yarhara hayatel cennet. Cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyuluyor. Fakat bir zimmiyi, yani Müslümanların güvencesi altında, Rum olsun, Ermeni olsun, Yahudi olsun, efendim pasaport verilmiş, nüfus kağıdı verilmiş, vatandaş olmuş, bu toprakta efendim yaşıyor veya turist gelmiş, bunu öldüren diyor cennetin kokusunu koklayamaz. Cennetin kokusu 40 senelik yoldan duyulur, böyle bir gayrimüslimi öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Olur mu öyle? Ancak saldırırlar da Çanakkale'de olduğu gibi vesaire efendim seferberliklerde olduğu gibi Allah muhafaza etsin vatanımızı vesaire İslam vatanlarının işgallerden kafirler saldırırlar da o zaman tabii ki vatanı müdafaa için ne yapılır? Savaş yapılır. Ama durup dururken bir insanın canına kıyılır mı Allah muhafaza? Bu haramdır, yasaktır. Kafir de olsa, zimmi olsa, gayrimüslim de olsa bu tamam. Ama her şeyin bir dozu var, dozacı var, ölçüsü var. Sen şimdi ben bu kanalda konuşturmazlar ya da böyle dersem şöyle derler diyerekten fetvayı çeviremezsin. Bu ehl-i sünnete uymaz. Ehl-i sünnete göre itikad edeceğiz, inanacağız. Yoksa namaz, oruç, hac, zekat hak getire. İtikaf, mitikaf adamı patlamaz. Evvela imanını ehl-i sünnete göre düzelteceksin. Kafirlerin şirk merasimleri. Çünkü cenazelerinde ayin yapıyorlar haçla. Bu şirk merasimidir. Mezarlarında ayin yapıyorlar, haçları çıkarıyorlar. Bu şirk merasimidir. Çünkü onlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diyorlar. Haşa, çok büyük iftira ediyorlar. Allah'ın oğlu yok, karısı yok, kızı yok, çocuğu yok. Bu itikad üzere olan merasime katılamazsın. O sonra da ya Rabbi bütün insanları affet. Ya sen hoca adamsın. Nereye göstereceksin bana ya? Hiçbir kitapta bana böyle bir kaynak gösteremezsin. Bütün insanları affet. Fatiha okursun diyemeyince bu sefer bütün insanları affet. Daha beter bir efendim çığır açmak, Allah muhafaza kötü örnek olmak, millet de zannedecek o zaman, aa ne, ne farkı var o zaman Müslüman mezarlığıyla bizim şehitliklerle onların maşattığının bir farkı yok. Git onlara da Fatiha oku, dua et, Ya Rabbi affet de. Böyle kolay mıydı bu iş? Ne farkı var o zaman İslam'la Hristiyanlığın? Şimdi işte onlar da cennete girecek dedirtiyorlar, kimi ilahiyatçılara, kimi doçentlere, kimi profesörlere. Öyle yazdırıyorlar ayetleri, hadisleri çevirttiriyorlar, tarif ettiriyorlar, değiştirttiriyorlar. Böyle bir dava içindeler, Allah muhafaza etsin. Onun için dikkat edin. Bak Ramazan'dır. Her tarafta herkesi dinlemeyin. Sonra Allah muhafaza etsin. Ne diyorum size? Çıktıkları kanallara itibar edin, dikkat edin. Konuştukları laflara bakın. Ya. Bazı da düzgün kanalda çıkar, iyi bir kanalda çıkar. Mazbut bir kanalda çıkar. Ama yanlış konuşur. Bir de o var. Nasıl olacak bu? İlim ister. Ya bu bilgisiz olmaz. Ehli sünnet inancından karış ayrılan Allah muhafaza cemaatten ayrılmış olur. Birincisi imanı sağlam olacak. İkincisi mehtesaben sevabını Allah'tan umacak. İhlas üzere olacak. Görsünler beğensinler, ya ne mübarek adam 10 gündür camiden çıkmıyor. Allah Allah, evi barkı bırakmış, işi gücü bırakmış. Evliya olmuş, uçacak. Desinler diye değil. Sırf Allah rızası için. İtikaf yaparsa huzur alev matekat dememinden bir. Geçmiş bütün günahları bağışlanır diyor. Ama ben itikaf yapamıyorum. Bazıları da itikafa giriyor. Ondan sonra Müslümana kin tutuyor. Müslümanla 3 günden fazla küstürüyor. Efendim onlar da havasını alır. Kin tutan, küsturan, efendim Müslümanlara soğuk bakan, insanlara kötü bakan, insanlara hakir gören, kendini üstün gören, bunlar mahrum olurlar. Halbuki mesela çoğumuz itikaf yapamıyoruz. Kimisi hastalığımızdan, kimisi manilerimizden. Ama İslam'da öyle güzel ameller var ki mesela ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Neferur racül ilâhî alâ şevkin hayrun min itikâf senetin fî mescidî hâzâ. Benim şu mescidimde diyor Kainatın Efendisi, hem de Ravza-i Mutahara'da, Medine-i Münevvere mescidinde bir sene, hem de bir gün, iki gün, 10 gün değil, bir sene hiç çıkmadan camide itikaf yapmaktan daha hayırlıdır. Neymiş o Hoca Efendi? Ha, bir adamın Müslüman kardeşine sevgiyle bakması. Ne var ya, birbirimizi sevelim, Allah için sevelim, kaynaşalım, görüşelim, kinleri, nefretleri, buğuzları, adaletleri bir kenara bırakalım. Müslüman Müslümanın kardeşidir ya. Bu itibarla inşallah itikaf yapanlar da kazansın. Ama itikaf yapamayanlar da itikaftan daha faziletli ameller yaparak kazansın. Böylece bütün ümmet kazansın şu mübarek tek gecelerde, 10 gecelerde. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ki bütün peygamberlerin şefaatçisidir. Peygamberler bile ondan şefaat isteyecek. Böyle bir zat kendisine kavuşma uğrunda Kadir gecesine rastlarım diye gecelerce evine uğramıyor, hanımların yanına yanaşmıyor, hasırını mescide seriyor. Kadir gecesinin bulunma ihtimali en kuvvetli olan tek gecelerde efendim ibadetle ihya ediyordu. Bu ne önemli bir meseledir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem o kadar zengin olduğu halde, geçmiş gelecek bütün günahları bağışlanmış olduğu halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle son 7 gecenin teklerini ihyadan kimsenin aciz kalmaması için tembih ediyordu. Ümmetini uyarıyordu. Evet. Burada bir tek 24. geceyi ihmal etmeyelim. Çünkü Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis var. Vatile İbn Eska rivayetiyle. Ve unzilel Kur'an yerbe'in ve eşliğine min Ramazan. Kur'an Ramazan'ın 24'ünde indirildi diyor. Bu hadisin kaynakları da bol. Bundan dolayı sahabe-i kiram ve selef-i salihin 24. geceyi ihyaya da çok önem vermişlerdir. Enes İbni Malik Hazretleri 24. gece olduğunda gusül abdesti alır. Güzel kokular sürer. Güzel elbise giyerdi. Sabahladığında onları katlar. Bir daha seni o geceye kadar giymezdi. O geceye özellik verirdi. 24. gecede yine ne oluyor? Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece oluyor. Bunlar hepsi yani bu 10 geceler ihyası müstahap olan geceler. Tabi 27. gece ve günü aslı saadetten günümüze kadar bütün ümmetin camilerde, mescitlerde kalabalık cemaatlerle ihyada ittifak ettikleri bir gecedir ki Kadir gecesi olarak en ümitli gece bu gecedir. İbn-i Ömer'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iltemişü leyletel kadir leyletel seb'in ve işliğin Kadir gecesini 27. gece arayın. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'ın bağdanı vaadine hadis-i şerifte Leyletül Kadir Leyletü Sebun ve Eşri'in Kadir gecesinin 27. gece olduğu efendim özellikle vurgulanmıştır. Yine İbn Abbas'tan rivayet edildiği üzere bir adam Resulullah'a gelerek ya Resulallah çok yaşlıyım, pili faniyim, gece teheccüd kılmak, uzun ibadet yapmak bana çok zor geliyor. Şimdi ben Kadir gecesini arayacağım diye bu kadar gece dayanamıyorum. Bana bir gece söyle de belki Allah beni Kadir gecesine rastlatır, muvaffak eder. Aleyke bis-sabi'a, Resulullah ki ona o yaşlı zaten ne dedi? Sen yediği bırakma. Yani 27. gece olarak ona bir işaret verdi ki bu da elhamdülillah büyük bir işarettir. Tabii kadınlardan hayız halinde olur, çocuk doğurmuş nifas halinde olur, yolcular olur, hastalığından dolayı uyuyan kişiler olur. Bunlar da Kadir gecesinden nasip alırlar mı, mahrum olurlar mı diye efendim İmam-ı Cüveybir Hazretleri Dahhak radıyallahu anh sorunca mübarek zat buyurdu ki Allah Teala Hazretleri kimin müsait zamanlarında efendim sağlamken, sıhhatli vaktinde evinde ikametteyken yaptığı amellerini kabul etmişse ona Kadir gecesinden de nasibini verecektir. Yani demek ki mesele çok ibadetle de değil, makbuliyete dayanıyor. Ne diyor? İbadet çokluğuna itibar yoktur kulundan hali hoşlanmayınca. Yaradan Allah kulundan hoşlanmazsa ibadet çokluğu da pek bir işe yaramaz. Bakarsın nice namaz kılan vardır ama itikadı ehl-i sünnete göre değildir. Ameli bozuktur, kulakları vardır, haksızlıklar yapar, o mahrumdur. Nice uyuyan vardır, yatsı kılar yatar, sabah namazda yine kalkar, arada belki teheccüd bile kılmaz. Ama kul hakkına girmez, kimsenin efendim günahına girmez, haramlardan uzak durur, o merhumdur. Yani rahmete mazhardır. Kimi uyurken kalbi zikirdedir, kimisi namaz kılarken de kalbi gaflettedir. Bu da var. Onun için büyüklerine buyuruyor, İnnel mekadira izâ sa'adet elhakatin naime bil kaime. Kaderler yardım edince, Allah'ın takdirleri uygun muvafık gelince uyuyanı da ibadet edene katarlar. Mesele niyetleri düzgün yapmak. Kadir gecesini inşallah Lale Gül FM'de dinlersiniz, sohbetimiz verilir. Kadir gecesinde hakkında yaptığımız sohbet, şu anda biz onu yapmıyoruz. O sohbeti özellikle dinlersiniz, insanlara dinletirsiniz. Gününü de ihmal etmezsiniz. Günü ertesi günüdür. Gece önce, gün sonra. Günü de gecesi gibidir. Müşterektir. Dört gecenin günleri, geceleri, geceleri, günleri gibidir. Allah onlardan yapılan duaları kabul eder. Boyunları cehennemden azat eder. Bol sevaplar, bahşişler ihsan eder. Bunların birisi Kadir gecesiyle sabahıdır. Efendim diğerleri de Berat gecesiyle sabahıdır. Arefe gecesiyle sabahıdır. Cuma gecesiyle sabahıdır. Bu itibarla Kadir gecesinin günü gecesinden aşağı değildir. İhyası kuvvetle müstehaptır. Zaten oruçlu geçiriliyor. Ramazan-ı Şerif'te olmak münasebetiyle haramlardan da sakınılması halinde, günahlardan uzak durulması halinde, zikre ağırlık verilmesi halinde inşallah ya mu'tikarrikla Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde 100 kere günde okunuyor. Bu son 10 günde sonu cehennemden azattır buyuruluyor. İşte bu son 10 günde azat olacağız. Beraatler alacağız inşallah. Kadir gecesinde, bayram gecesinde Allah-u Teala'nın lütfu keremine mazhar olacağız diyorsak ya mu'tikar rikab, ey boyunları cehennemden azat eden Allah, zikrine 100 kere en az olmak üzere günlük devam edeceğiz. Bu zikirler, bu dualar hepsi belirtilmiştir. Bunları ararsak inşallahurrahman bulacağız, amel edeceğiz. Tevbe istiğfara devam edeceğiz. Ve böylece son 10'da inşallah cehennemden beraatlerimizi almadan çıkmayacağız Ramazan-ı Şerif'ten. Yani bayrama çıkmayacağız. Demek ki bayram ne zaman bayram olacak? İşte Rabbimiz bizi affettiği zaman, boyunlarımızı cehennemden azat ettiği zaman, Kadir gecesine ibadetle, huzurla, zikirle, meleklerin selamıyla, musafasıyla, görüşmesiyle geçirmek müyesser olduğu zaman bayramımız dostların bayramına ilhak olacak inşallah. Rabbimiz tebareke ve teala cümlemize şu son 10 gecelerde mutlaka Kadir gecesine ibadetle ihyaya Kadir gecesini muvaffak eylesin cümlemizi. ve bütün günahlardan bizleri muhafaza eylesin. Bu son 10 günlerde, 10 gecelerde bütün günahlardan, haramlardan uzak durmayı nasip etsin. İman, ibadet, taat sevgilerini kalplerimize yerleştirsin. Rabbimiz bütün günahların sevgisini, hevesini bizden uzak etsin. Ve böylece cümlemizin günlerini, gecelerini mübarek eylesin. Bu vesileyle teröre kurban giden, efendim indirmişler arabalardan, milleti taramışlar, etmişler. Ya insanları böyle öldürüyorlar, ne Ramazan diyorlar, ne efendim 10 gece biliyorlar, ne Kadir gecesi. Bunlar Müslüman olur mu ya? Zerre kadar imanı olan insan terör estirir mi? Millete efendim kurşun atar mı? Efendim uzaktan bomba patlatır mı? Bilmem mayın patlatır mı ya? Hiç Allah'a imanları yok mu bunların? Hiç mi inanmıyorlar ya? Neyi paylaşamıyoruz? Cennet vatanımız burada. Herkesin hürriyeti var, özgürlüğü var, yiyor, içiyor, herkes istediği işe gidiyor, geliyor. Ne var, ne istiyorlar bir şey anlamış değiliz. Kadir gecesi hürmetine de inşallah dua edelim. Kadir gecesinde de rastlarsak dua edelim. Allah bu kanı durdursun. Allah askerlerimizin ve sivil halkımızdan şehit olanlara Rabbim rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala Hazretleri kafirlere fırsat vermesin. Onların işgal planlarına fırsat vermesin. Vatanımızı ve İslam vatanlarını bölme planlarını Rabbim iptal eylesin. İslam'ın ve Müslümanların aleyhine kurdukları hile hudadesi iselleri başlarına mahkûs eylesin. Amin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvarışımız. Efendim bizi korudukları gibi askerimizi, polisimizi, bizim emniyetimizi sağladıkları gibi biz de onların sağladıkları, sebep oldukları emniyet, huzur ve güvenlik ortamında Kadir gecelerini camilerde, cemaatlerle, ibadetlerle, evlerde rahat bir şekilde ihya ettiğimiz gibi Allah onları da ecirlerimize, sevaplarımıza, bütün ümmetin sevabına ortak eylesin. Bu dua ile sizleri Rabbime emanet ediyorum. Ve özellikle inşallah Kadir gecesindeki sohbeti mutlaka dinleyin. İnsanlara da dinletin. Efendim mesaj çekin, haber edin. Böylece Kadir gecesinde neler yapılacak, neler edilecek bunları. Efendim şimdi bu geceden itibaren başlayın. Mesela bu gece Kadir gecesi olması kuvvetli olan, ihtimalli olan 10 gecelerin teklerindendir. Kadir gecesinde yapılacak dualarla ilgili Ramazan-ı Şerif Risalemizde özel bahisler vardır. Ayşe anamız sordu. Ya Resulallah, Kadir gecesine rastlarsam ne isteyeyim? Dedi Allah'ım inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'afani ya Rabbi. Çok affedicisin, kerem sahibisin, affı seversin, beni affet. Ondan sonra diğer dualar vardır. Bu dualar uzun uzun dualar vardır. Ben efendim Kadir gecesine rastlarsam ne yapayım diyenlere bu dualar Ramazan-ı Şerif Risalemizde açıklanmıştır. İnşallahurrahman. Ramazan-ı Şerif duaları ve Kadir Gecesi duaları efendim bu şekilde sizlere açıklandığı üzere kitap elinizde olsun. Allah Teala efendim amele muvaffak buyursun inşallah. Sayfelerini siz bulursunuz. Arayanlar bulurlar. Meraklı olun. Efendim dualara çok önem verin inşallah. O dualar Allah dostlarının dualarıdır. Oradan faziletli dualar vardır inşallah. Kim bilir hangisinin duası kabul olur, kimin duası kime kabul olur, bu belli olmaz. Bu şekilde cenneti çok isteyeceğiz, cehennemden çok sığınacağız ve özellikle Kadir Gecesi dualarına devam edeceğiz. 372. sayfada, 372. sayfada başlıyor. 73. sayfadaki duada, 74'teki duada dünya ahiret afiyet isteniyor. Kadir gecesine rastlasam diyor Ayşe anamız, hangi gece Kadir gecesi bilsem afiyetten başka bir şey istemem. Afiyet dünyada, ahirette belasızlık, günahsızlık, cennete kavuşmak inşallah. Yine 375'in sayfada bir zikir var. La ilahe illallahül halimül kerim, subhanallah rabbis semavati sem'in rabbil arsın azim. Bak bunu 3 kere söyleyen Kadir gecesine kavuşmuş gibidir. 375'te bunu 3 kere okumak lazım. Kadir gecesinin faziletli amellerindendir bu. Çok büyük ameldir bu. Ondan sonra Allah'ın affını, afiyetini istemek lazım. 376'ya kadar, 77'ye kadar devam ediyor. Böylece inşallah sair namazları var. Efendim namazlar bahsinde. Namazlar bölümünü açarsınız. Kadir gecesi hangi özel namazlar var? Onları okursunuz. Amel etmek isteyenlere hazineler var. Çok kazançlar var inşallah Rabbim. İhlas nasip etsin. İflastan muhafaza etsin. Sevdiği, razı olduğu kullarının amellerine ilhak etsin. Amel çokluğuna itibar yoktur buyurulduğu üzere Rabbim rızasına muvafık amellere muvaffak etsin. Yani ehli sünnete göre inanç tazelemek nasip etsin ve ihlas nasip etsin. Sırf onun rızası için amel etmek, dua etmek cümlemize nasip etsin ve dualarımızı fazl-ı keremiyle kabule karin etsin. Amin diyen dillerinizi, dillerimizi hep birlikte nar-ı cehennemden azat eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin.